Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Verreweg de meeste huishoudens hebben dit jaar wat meer te besteden, blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud. Mensen met kinderen gaan er over het algemeen het meest op vooruit. Mede door de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daardoor hebben zij in sommige gevallen tot ruim €300 per maand meer te besteden. Alleenstaanden met een uitkering gaan er juist op achteruit, onder meer doordat de energietoeslag is weggevallen. In Finland komen nog altijd mensen binnen vanuit Rusland, hoewel de grens al lange tijd dicht is, zegt de Finse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens haar staken vorige week nog 15 mensen de grens over. Ze noemt dat illegaal en ook gevaarlijk vanwege het winterweer. Sinds november zijn alle grensovergangen met Rusland gesloten. Aanleiding daarvoor waren groepen migranten die volgens Finland door Rusland naar de grensovergangen werden gebracht. Een grote brand heeft het oude clubhuis van de Amsterdamse voetbalvereniging DWS grotendeels verwoest. De brand in Sloterdijk begon aan het eind van de avond door nog onbekende oorzaak. De brandweer had uren nodig voor het bluswerk. De Amsterdamse club meldt dat het gebouw al een tijdje werd gekraakt. DWS voetbalt tijdelijk ergens anders, omdat het sportpark wordt verbouwd. In de VS wordt vandaag voor het eerst een veroordeelde met stikstof ter dood gebracht. Dat gebeurt in Alabama bij Kenneth Eugene Smith, die in 1988 werd veroordeeld voor een huurmoord op de vrouw van een predikant. Hij overleefde 2 jaar geleden een executiepoging met een injectie. Dat leidde tot herziening van de doodstrafprocedures in Alabama. Het weer. In het zuiden en oosten is kans op mist. De ochtend verloopt droog, met vooral in het noorden ook zon. Later wordt het overal bewolkt. In de middag kans op wat lichte regen bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Liefde in Senegal, een bankoverval in Argentinië en een abortus in Brazilië. Dit en veel meer is vanaf vandaag op het grote doek te zien op het International Film Festival te Rotterdam. Wij zijn pioniers. Verkennen het onbekende, ontdekken het nieuwe en delen onze ervaringen met de wereld. Samen wagen we de eerste stap. Maken we reizen, beleven we avonturen. En komen we terug met verhalen. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 25 januari. De komende 12 dagen wordt de Maasstad omgetoverd tot het decor van het internationale filmfestival in Rotterdam. 12 dagen lang worden er meer dan 400 films getoond en het is daarmee het grootste filmfestival van ons land. Ja, wat maakt dit festival nou zo speciaal? Wie wint de grote prijs en welke films moet jij echt gezien hebben? Daarover ga ik in gesprek met Omar Larabi, filmjournalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb helemaal zin om mensen te enthousiasmeren hiervoor. Ik vind het ook altijd leuk. Ik heb altijd zo'n bekeringsdrang in mij. Moet ik wel mee uitkijken dat ik daarin niet doorsla. Ik vind het altijd heel erg leuk inderdaad om enthousiasme dat ik heb over bepaalde films over te brengen. En dan vooral ook heel erg leuk als mensen terugkomen met, ja, het was ook echt een mooie film. Ja, wat goed. Echt een beetje zo'n filmevangelie wil je uitstralen. Ja, precies. Ja. Hey, er worden meer dan 400 films vertoond. Dat lijkt mij vrij onmogelijk om allemaal te volgen. Ja, dat is. Dat begint elk jaar al bijvoorbeeld met de kaartverkoop. Ik heb zelf dan een perskaart, dus ik hoef dan niet voor die kaartjes te betalen. Alleen dan krijg je al een soort van zenuwen. Zo van, waar moet ik beginnen? Welk programma ga ik helemaal onderzoeken? Mm. En dan, ja, in de opmaat naar het festival, dan accepteer je op een gegeven moment maar dat je toch bij lange na niet alles kan zien. Yeah. En dan hoop je maar dat je de juiste kaartjes hebt, de juiste interviews hebt geregeld. Dus dan accepteer je dat. Maar dat is wel heel moeilijk. Ja, gewoon even overgeven aan de keuzestress en het laten bestaan. Nou zie jij ontzettend veel films. Wanneer is een film voor jou nou een goede film? Wanneer zou jij zeggen, deze ga ik aanraden aan mijn vrienden? Oh, dat is echt heel erg moeilijk. Dat kan van alles zijn. Ik hou van hele simpele, abstracte films. Ik hou van barokke films die helemaal over de top zijn. Ja. Ik denk dat het gaat om een originele stem. Hmm. Een zekere virtuositeit die je kan zien Als je heel veel films ziet en je zet weer een nieuwe film aan en je kijkt naar de openingsscène, dan kan je 9 van de 10 keer al een beetje aanvoelen of je te maken hebt met een auteur of iemand die echt iets geprononceerds voor het voetlicht wil brengen. Hmm. Dat merk je al. Dat is misschien een soort van zesde zintuig bij filmjournalisten. En dat kan echt van alles zijn. En je hebt ook filmjournalisten die zich op een bepaald genre toespitsen of die van een bepaalde stijl houden. Hm. Maar dat heb ik zelf niet echt. Ik zie mezelf wel als een soort van alleseter. Ach, wat heerlijk. Wat heerlijk. Ik kan me van mezelf vroeger nog herinneren, als je dan naar de videotheek ging en je wist niks, behalve dat je 3 films wilde huren bijvoorbeeld, dat ik altijd heel erg gevoelig was voor gewoon het lettertype, weet je wel. Of dat je dacht, oeh, wat een coole voorkant, dan ga ik daar maar voor. Als je 400 films moet uitkiezen en je wil keuzestress vermijden, let jij dan ook op dat soort dingen? Gewoon hoe het eruit ziet? Of wat grijpt jou nou? Ja, je hebt zeg maar de korte catalogus tekst als het ware, die bij een film staat. Als je hem online gaat opzoeken. En die is best wel belangrijk, want daarin probeert een schrijver binnen een paar zinnen uit te leggen waar een film om draait. Maar de stills, die op de, of eigenlijk de setfoto's die zijn gemaakt, die vaak ook bij zo'n artikel online op zo'n festivalsite worden toegevoegd, die zijn ook wel belangrijk. Die kunnen heel sfeervol zijn. Hmm. Of dat nou bewust of onbewust is, daar kijk je als cinefiel, als filmfan, kijk je daar wel naar. Dan ben je misschien op zoek naar, in mijn geval, naar iets extremers. Ja. Ik probeer in Rotterdam altijd de wat meer provocatieve films te kijken. De wat gedurfdere films. Misschien de films waarin de maker iets expliciet of gewaagd wil doen met seks of met geweld. Hmm. En daar staat Rotterdam ook wel onbekend in die zin. Dus die foto's, die setfoto's die daarbij worden gepubliceerd, als je dan zeg maar zit te grasduinen door het aanbod, die zijn best belangrijk, denk ik. Oké, goede tip. Dus dat is gewoon een kwestie van dan kan je de sfeer alvast een beetje grijpen. Hè? Want je kan in die setfoto's vaak al goed zien wat voor kleuren er gebruikt worden, wat voor camerastanden, dat soort zaken. Ja, je kan inderdaad bijvoorbeeld de kleursetting zien. Je hebt filmmakers bijvoorbeeld uit Zuidoost-Azië die heel veel met kleur en met duisternis spelen. Mm. En dat zie je dan ook weer terug in die setfoto's. En dan krijg je al meteen wel een idee wat je kan verwachten. Ja. Hey, op het Filmfestival in Rotterdam zien we veel, ik noem het even, ingewikkelde arthouse films. Of in ieder geval, wat jij zei, hè, provocatieve films. Niet films die je morgen op Netflix hebt staan. Kan jij ook wel genieten nog van gewoon een goede romcom? Nou, dat is op zich een hele leuke vraag. Want ik vind de romcom op zich best een leuk genre. Alleen zijn Nederlanders daar niet zo goed in om een goede romcom te maken. Ik heb niet direct een voorbeeld, maar er draaien in Rotterdam elk jaar ook wel romcoms. Alleen die zijn misschien op intellectueel vlak iets uitdagender en ook misschien niet direct herkenbaar als traditionele romcom. Ja. Maar je kan er wel zeker van genieten. Alleen dan is het wel fijn dat bijvoorbeeld het scenario iets oorspronkelijker is dan je in Nederland ziet in de meeste romantische comedies. Maar ik kan er wel van genieten, maar dat is wel toevallig niet per se mijn favoriete genre. Het is niet je lievelings. Dat mag gewoon. Nee. Zit je nou aan de andere kant te luisteren en heb je zoiets van, hey, dat filmfestival, daar heb ik nog wel vragen over. Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Hey, elke stad die heeft tegenwoordig een beetje zijn eigen filmfestival. Wat onderscheidt Rotterdam nou van andere filmfestivals, voornamelijk in Nederland? Ik denk één ding wat heel belangrijk is dat Rotterdam al heel lang draait. En er is dus een heel diep, fijnmazig netwerk vanuit Rotterdam naar de hele wereld met filmkenners en programmeurs die vanuit verschillende continenten kijken wat eventueel bij de stad zou kunnen passen. Mm-hmm. Dus dat is gaandeweg zeg maar ontstaan. Wat ook heel belangrijk is dat Rotterdam eigenlijk al heel lang een heel ferm, heel groot publieksfestival is. Vind ik zelf altijd wel fijn dat als je mensen hebt die niet heel veel films per jaar kijken, dat je alsnog vrij makkelijk, vrij laagdrempelig daar op dat festival binnenkomt om zomaar, je kan ook gewoon zomaar een film kiezen om te gaan kijken. Ja. En waar Rotterdam eigenlijk al jaren onbekend staat, is hun hoofdcompetitie. En dat is de Tiger-competitie. En dat is eigenlijk altijd wel een sprankelende competitie met debuutfilms en tweede speelfilms. Dus je mag je aanmelden voor die competitie als je een debuutfilm hebt of een tweede speelfilm. Dus dat is een soort van kraamkamer voor jong talent. Mm-hmm. En daar zie je ook elk jaar wel weer wat ontstaan. Je ziet ook dat winnaars van vorige jaren echt een soort van carrière aan het maken zijn in de filmwereld als filmmaker. Ja. Dus dat is wel het paradepaardje van het IFFR, de Tiger Competitie. Ja, wat leuk. En dus ook die laagdrempeligheid. Dat je gewoon spontaan kan bedenken, ach, ik koop een kaartje en ik wandel eens een film binnen. Ja, het festival heeft veel vrijwilligers en ook veel locaties. Bijvoorbeeld Lantaarn Venster of de Pathé of de Cinerama. En bij de Pathé staat dan gewoon een vrijwilliger achter een balie. En die kan je een kaartje verkopen. Die kan je misschien ook adviseren om wat leuk is. Mm-hmm. En je zei net ook van het staat bekend om misschien iets cerebralere arthouse cinema. Ja, maar waarom was een beetje gechargeerd hoor, maar ja. Nou, je hebt ook gewoon het Limelight-programma of het Big Screen, de Big Screen-competitie. En ik wil niet zeggen dat dat hele makkelijke films zijn, maar dat zijn wel films. Big Screen is echt wel een soort van publiekscompetitie. Mm-hmm. Dus ben je echt bang dat je het niet gaat volgen, dan zou je ook uit die zijprogramma's iets kunnen pakken. En dat is ook iets wat die vrijwilligers ook wel weten. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat er bij meer dan 400 films niks tussen zit wat iemand aanspreekt. Welke status heeft het Rotterdamse Filmfestival nou in het buitenland? Nou, op zich best goed hoor. Het is sowieso qua aantal bezoekers belangrijk. Er komt heel veel ook internationale pers op af. Het wordt wel eens in lijstjes wordt er wel eens gekeken van hoe het IFFR het doet ten opzichte van andere festivals. En dan belandt het festival geloof ik altijd ergens op de 6e, 7e, 8e plaats. Hmm. Het is geen Cannes, het is ook geen Venetië of Toronto. Nee. Alleen dus onder meer met die Tiger-competitie doen ze wel elk jaar mee met die zoektocht naar nieuw talent. En dat is toch wel behoorlijk belangrijk. En daarnaast heb je ook nog dat het festival bijvoorbeeld kunstinstallaties aanbiedt in zijprogramma's en dat soort facetten. Hmm. En die vinden ook mensen die vanuit buiten Nederland komen nog best belangrijk. Ja, nou, de opzet is ook heel anders dan die in Cannes. Hè? Dat is toch meer een beetje een soort van Hollywood/Europa-elitefeestje, zeg maar. Dat zou je zeker kunnen stellen. Cannes is ook geen publieksfestival. Ironisch genoeg moeten in Cannes de journalisten in de rij staan. En zijn er niet eens normaal bezoekers. En draait vooral alles om die hoofdcompetitie. Nou, dat ligt in Rotterdam wel net ietsjes anders. Waar het aanbod misschien ook wat meer overweldigend is. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad wel een groot verschil tussen die festivals. Ja, ja, als ik een beetje de films doorscroll, dan zie ik ook best wel veel films die niet uit Europa komen of niet uit Amerika komen. Is dat uniek aan dit filmfestival, dat het niet zo westers georiënteerd is? Of dat uniek is, dat zou je kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk legio-festivals op de wereld die wel verder kijken dan hun eigen continent. Mm. Maar er zijn ook wel heel veel festivals die inderdaad ook een zware Amerikaanse programmering hebben. Dat heeft het IFFR niet per se. Je zou bijna kunnen stellen dat als ze een Amerikaanse film boeken, dat die dan misschien qua stijl en benadering meer lijkt op Europese arthouse. Mm-hmm. Of op dat het een universele boodschap te verkondigen heeft. En er zijn ook al jaren hele goede banden met Japan, met Maleisië, Thailand, met Cambodja. Vorig jaar was nog Laf Diaz, dat is een van de grootste filmmakers uit de Filipijnen. Die was in Rotterdam te gast. Dus die banden die lopen ook al decennia. En India is de laatste jaren heel erg groot in Rotterdam. Er zijn heel veel Indiase films ook dit jaar weer te zien. Ja. Dus ze hebben er echt voor gekozen om zich te profileren. Ook als, hoe moet je dat zeggen, een festival dat het heel belangrijk vindt om bijvoorbeeld de derde wereld of in ieder geval andere werelden te laten zien. Ja, de creativiteit buiten zeg maar de Europese grenzen. Precies. Ja. Hey, en hoe zit het met die Nederlandse film? Is die goed vertegenwoordigd op het festival? Nou, dus er worden altijd behoorlijk wat Nederlandse films vertoond in Rotterdam. Dus in principe zijn ze wel vertegenwoordigd. Ik geloof ook dat het Nederlands Filmfestival gisteren of eergisteren ook een lijstje online zette. Ja. Dus er wordt inderdaad best wel wat geboekt ook vanuit de Nederlandse filmwereld. Hmm. Maar dat is niet direct hun speerpunt. Nee. Ik denk dat ze een soort van morele verantwoordelijkheid voelen van we moeten ook de wat uitdagendere cinema uit eigen land meepakken. Maar als je echt een soort van dwarsdoorsnede wil zien van Nederlandse cinema, dan kan je beter bij het Nederlands Filmfestival terecht. Jij had het net over die Tiger Competition, hè, die dus ook elk jaar gehouden wordt. Dat is een prijs voor jonge filmmakers. Gaan er nou echt veel deuren voor je open als je die prijs hebt gewonnen? Dat is heel erg dubbel. Vaak geschreven over een Costa Ricaanse film, Agua Fría del Mar, van Pas Fabrega uit, ik geloof, 2010. Mm-hmm. En die komt uit een gebied waar je echt Europese steun nodig hebt. En dat heeft ze ook gekregen voor haar films. Om überhaupt je volgende film te kunnen maken. En dat lijkt me ook heel, heel, heel erg frustrerend. Maar dat is wel de realiteit. Mm. En vaak is het lang wachten voordat die gelden binnenkomen. Nou, won ze dan in 2010 die prijs. En dan zou je zeggen, nou, kom erop met die tweede of derde speelfilm. Maar dat liet nogal lang op zich wachten. Dus je ziet dat het niet per definitie betekent, als je die prijs wint, dat je dan direct kan doorbreken, verder komt. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden. Ena Sendjarevic, die won in 2000. Dat is een Nederlandse Bosnische filmmaker. Die won in 2019 voor haar film Take Me Somewhere Nice. En die kwam, die brak dit jaar eigenlijk definitief door met Sweet Dreams. En je ziet bij haar bijvoorbeeld dat de winst van die Tiger Award, of ze heeft niet de Tiger Award, maar volgens mij een special jury mention gewonnen toen, dat het wel echt een springplank is geweest. Maar je ziet ook een Indiase filmmaker die met Pebbles won in 2021. Die heeft ook een nieuwe film gemaakt die in Berlijn in première gaat. Dat is ook een heel groot filmfestival. Zeker. Daar gaat het ook heel goed mee. Ander voorbeeld, Babak Jalali, een Iraans-Britse filmmaker, die won in 2016. Heeft intussen alweer twee films gemaakt. Dus je ziet wel dat op het moment dat ze zo'n Tiger Award winnen bij heel veel filmmakers, dus niet bij iedereen, zie je dat het ietsjes makkelijker wordt om fondsen aan te spreken. Mm. En dat het misschien ook wel ietsjes makkelijker wordt om media-aandacht te genereren voor hun nieuwe project. Ja, dat kan. En dat is eigenlijk precies wat je wil. Ja. Ja, precies. Dat is onderdeel van waarom dit soort festivals natuurlijk bestaan. Hè? Jezelf in de kijker spelen. Maar ik hoorde jou namelijk zeggen, nou ja, het is toch een filmfestival op de 7e, 8e plek aan populariteit. Je maakt het niet voor niemand, zeg maar, als je daar gedraaid wordt. Dus dat is ook al fijn. Dat is al een boost op zich. Ja, ik heb een Venezolaanse filmmaker geïnterviewd jaren geleden, 5, 6 jaar geleden. Een jonge filmmaker. Ik geloof dat hij destijds 6, 7, 28 was. En hij draaide, ik zal de festivals niet noemen, dat is niet zo netjes, maar hij draaide toen op een festival waar ik hem interviewde. En toen zei hij tegen mij, ik had eigenlijk op dat andere festival willen draaien. En toen zei ik, wat bedoel je? En toen zei hij, ja, Rotterdam. Nou, 2, 3 jaar geleden draaide die in Rotterdam. Ja. En ik geloof in de Pathé 1, zaal 1 of zaal 5 of 6, die gigantische bioscoopzalen. En toen was hij natuurlijk ontzaglijk trots. Want dan zitten er ineens 500 man voor je. Ja, prachtig. En dat alleen al, dat is één groot feest voor die filmmakers. Ja. Ja, want hij zei, ik had liever op dat andere festival willen draaien. Dat bleek dus Rotterdam te zijn. Wat was zijn motivatie daarvoor? Wat legde die aan jou uit? Ik denk dat filmmakers best wel pragmatisch en rationeel kunnen zijn op het moment dat hun film af is en ze op zoek zijn naar een festival dat bij hun past. Oh ja. En het is heel erg moeilijk om door te breken op het festival van Berlijn of Cannes of Toronto of Venetië. Dus dan zou je ook, als je bijvoorbeeld in iets wat als je artistieke film hebt, dan zou je ook Rotterdam kunnen overwegen. Omdat zij bijvoorbeeld collega's zien die dat ook op die manier hebben gedaan en die dat ook als een springplank hebben gebruikt. Dus voor de wat atypische film kan Rotterdam soms echt wel een goede boost zijn voor je carrière. Ja, precies. Dus het is ook gewoon een goede marketingoverweging eigenlijk als filmmaker. Dat je weet wat je product is en dat je ook, zeg maar, dat kanaal weet te vinden waar jouw product het beste tot z'n recht komt eigenlijk. Ja, ja, dat is dan wel wat de filmwereld aan zich en die festivalwereld wel weer een beetje viezig maakt natuurlijk. Hmm. Ik kan me nog herinneren, 2, 3 jaar geleden hield Pedro Costa, de Portugese filmmaker, een masterclass in Rotterdam. En die zei toen ook heel beteuterd zei hij van, ja, elke filmmaker moet tegenwoordig een sales agent hebben. Oh god, dus ja. Iemand die eigenlijk de hele dag voor jou aan de telefoon zit om te proberen om je film aan de man te brengen. En dat is wel jammer in die zin. Dat je dan als het ware een product in de markt probeert te zetten, terwijl een film helemaal geen product is, maar een kunstwerk. Mm. Maar dat is wel een beetje de realiteit van vandaag de dag. Dus dan heb je ook consultants die je, als je film af is, kunnen helpen bij waar je moet zijn en bij wie je moet melden. En de aankomende tijd in Rotterdam heb je ook de Cinemart. Dus dan heb je allerlei filmmakers die met hun scenario of met hun treatment, dus als ze nog niet eens een scenario hebben, leuren onder hun oksel van A naar B, van B naar C. Hmm. Bij producenten langs in de hoop dat iemand interesse in ze toont. Ja, dat is wel een beetje de keerzijde. Ja, maar het is wel een beetje een cliché binnen alle creatieve beroepen, toch? Dat er ook wel gezegd wordt dat creatievelingen nou eenmaal de pech hebben dat ze niet zo zakelijk zijn en toch overgeheveld zijn aan die wereld. Ik kan me best voorstellen dat dat soms ingewikkeld is. Dat is ook wel zo. Alleen je moet tegenwoordig als filmmaker al zoveel in kannen en kruiken hebben. Mm. Je moet bijvoorbeeld in Nederland een producent hebben. Het valt ook aan te raden om je scenario af te hebben. Dus intuïtieve filmmakers die bijvoorbeeld graag op de set improviseren, of die graag op het laatste moment nog dingen veranderen, die hebben het dan wel moeilijk. Mm. Omdat je bijna alles van tevoren al moet klaar hebben. Ja. En dat zie je ook in die wereld van de sales agents, et cetera. Laten we zeggen dat oude rebelse rock'n'roll-achtige kunstenaarschap, dat het wel heel moeilijk is om te bedrijven, omdat je dan niet zo snel geld krijgt. 50, 60 jaar geleden wilde Jean-Luc Godard, Franse filmmaker, een film maken over een science fiction film maken over een man in de toekomst. Mm. En daar kreeg hij geen geld voor. En toen heeft hij gewoon een nep scenario ingestuurd. En toen is hij alsnog zijn eigen film gaan maken. Ja, dat zijn dingen die tegenwoordig gewoon niet meer kunnen. Oh, wat goed, wat goed. Ja, wat jammer ook eigenlijk. Hè? Dat dan zo. Je moet eigenlijk al een soort van commercieel succes in je zak hebben. Dus echt de grotere makers die misschien al miljoenen op de bank hebben, die kunnen het zich veroorloven om gewoon vrij werk te gaan maken eigenlijk. Ja. Nou, zelfs dat valt nog tegen, hoor. Want Sofia Coppola heeft voor haar laatste film Priscilla, die nu nog steeds in de filmhuizen draait, heeft ze niet eens in Los Angeles kunnen filmen omdat geld op was. Oh, echt? Dus zelfs die grote namen. Ja, het hangt heel erg vanaf van hoe investeerders je werk zien. En als ze je werk zien als gedurfd, provocatief, maar ook misschien ietsjes ontoegankelijker, dan wordt het al moeilijk. Nou, dat vind ik in dit geval wel heel bijzonder. Want Priscilla gaat natuurlijk over de ex-vrouw van Elvis Presley. Alleen al daarbij zou ik denken, als ik een Amerikaan was, dan gaan er dollartekens in mijn ogen verschijnen. Maar dat is dus niet per se zo. Nee, dat is helemaal niet zo. In Rotterdam won Kelly Reichardt in 2006 de Tiger Award. En Kelly Reichardt is een van mijn favoriete filmmakers. Maar dat is ook gewoon een van de belangrijkste filmstemmen in de Verenigde Staten vandaag de dag. En als zij in Amerika meer dan $1 miljoen aan kaartjes verkoopt, dus dat is het equivalent van, ik zeg maar wat, 80.000 bezoekers, ja, dan heeft zij een succesfilm. Oh, wow. Maar dat betekent dus simpelweg dat er bijna niemand is komen kijken. Nee, En dat is, ja, dat is een beetje die rare wereld die de filmwereld soms is. Ja. Ja, want het ligt dus niet aan haar kwaliteit. Want dat zou je natuurlijk ook kunnen concluderen. Dat je denkt, nou, als er maar 80.000 mensen op afkomen, heb je het gewoon niet goed gedaan. Nee, ik denk dat een buitenstaander dat misschien zou zeggen als zou omschrijven dat Reichardt onderdeel uitmaakt van een elite, een artistieke elite. Mm. Haar films zijn ook niet per se super toegankelijk. Dus daar krijg je zo'n soort van discrepantie tussen wat filmjournalisten en filmliefhebbers mooi vinden, dus haar werk, en wat publiek misschien gewoon te moeilijk vindt. Mm. En dat zie je bij Sofia Coppola ook wel een klein beetje. Dat de films die ze maakt misschien net iets te hoog gegrepen zijn. Net niet commercieel genoeg in die zin om door echt een groot publiek omarmd te worden. Ja, gewoon echt iets te niche eigenlijk voor een heel specifiek publiek. Ja, maar dat is niet wat ik zeg. Want ik heb Priscilla, om maar een voorbeeld te noemen, ook gezien. Ik ook, en ik denk dat het een film is. Ja, dat is een film die kan je zien als je één film per jaar kijkt. Dat is een film die kan je zien zonder dat je er van tevoren over leest. Als je maar weet wie Elvis Presley was, nou, dat weet volgens mij bijna iedereen. Uh-huh. Dus dat hele idee van, en ik doe er zelf aan mee, van iets ontoegankelijk en hoogdrempelig noemen, ja, dat heeft natuurlijk ook wel als gevolg dat je dan een soort van sfeer creëert van ons fans versus hen. Ja. En dat is ook wel een nadeel. Ja, zeker bij Priscilla had ik dat gevoel zelf ook helemaal niet eigenlijk. Ik dacht van iedereen kan hier werkelijk heen gaan. Het is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een soort van liefdesverhaal met allerlei hobbels die ook over anderen had kunnen gaan. Dus nee, ja, in die zin een kleine tip van mij dan maar. Belangrijk, weer even terug naar dat filmfestival in Rotterdam. Er is ook een soort zijprogramma, Chili of Child in the Heart, als ik het goed zeg. Dat zijn meer dan 28 films. Wat hebben deze films gemeen? Ja, wat die films gemeen hebben, is dat ze allemaal in ballingschap zijn gemaakt. Dus dat is een soort van hele rare, unieke situatie die zich eigenlijk nooit voordoet in de filmgeschiedenis. Dat heeft ermee te maken dat Pinochet in 1973 die coup pleegde in Chili. En daarna zat hij, tot 1991 zat hij aan het roer. En op het moment dat hij die coup pleegde, dat was zijn rechtsfascistische regering die toen aan de macht kwam, had je een hele kolonne aan Chileense kunstenaars en ook filmmakers die naar het buitenland toe vluchtten. Mm. Die vluchtten naar allerlei landen. Vluchtten naar Spanje, Frankrijk, Sovjet-Unie, Cuba. Er waren zelfs Chilenen die in Algerije terechtkwamen. En vanuit die landen, vanuit hun ballingschap, gingen ze films maken over de dictatuur. En gingen ze reflecteren op hun land. En gingen ze ook reflecteren op hoe hun land eruit zou moeten zien als die dictatuur weer voorbij zou zijn. En dat resulteerde in een hele, ja, fascinerende aanbod aan films. Ja. Een fascinerende verzameling. En die bestaat uit historische films, uit fictiefilms, uit documentaire. Ja. En het Filmfestival Rotterdam heeft al die films, ik zeg niet allemaal, maar een heel groot deel van die films bijeengebracht. En dat levert wel een heel interessant beeld op die tijd, omdat het films zijn die echt uit die tijd komen. Mm. Terwijl heel veel Chileense filmmakers van nu, zoals Pablo Larraín of Theo Kor, die maken films die reflecteren op die periode. Alleen als je echt wil zien hoe die periode eruit zag, niet alleen esthetisch, maar ook waar mensen over dachten, waar mensen over filosofeerden, dan kan je bij Chili and the Heart heel goed terecht. Ja, dus het is eigenlijk echt een totaalplaatje. Een reis van toen, een filmmaker in ballingschap, of meerdere eigenlijk, naar de moderne filmmaker. Dat geeft je eigenlijk best wel een mooi of goede inkijk, denk ik, in het land ook zelf. Heb je dat ook zo ervaren? Heb jij Chili beter leren kennen? Ja, ik heb Chili zeker beter leren kennen. Dat heeft er ook mee te maken dat er toch altijd een afstand zit, dat als je nu vanuit nu naar het verleden kijkt, dat je toch ook met de blik van nu kijkt. En het is heel interessant om een soort van meegezogen te worden naar de jaren 70. Want die films die zijn gemaakt van tussen 74 en 85. En dat is wel heel erg fascinerend. En wat ik ook heel bijzonder vond was dat de films in positieve zin op elkaar lijken. Dus je hebt documentaires die stiekem in Chili zijn gefilmd. Mm. En die lijken dan weer heel erg op een actiefilm. Die actiefilm die heet Chili and the Night. En die is gefilmd in Rusland. Maar die lijkt wel weer heel erg op die documentaires. Omdat die filmmakers helemaal in de smiezen hadden hoe dat voelde toen die dictatuur zijn intrede deed. Hoe gruwelijk dat was. Mm. Dus dat vind ik ook heel fascinerend, dat fictie heel makkelijk overgaat in realiteit en weer terug, als je die films een beetje achter elkaar zit te kijken, zeg maar. Oké, nou, dat is tip nummer 2. We gaan zo meteen ook een aantal films doornemen. Maar ik ga ook altijd heel even naar het volgende onderdeel. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, blijf vooral bij ons hoor, Omar. Maar we hebben ook altijd even ander nieuws. En dat doe ik onder andere om ook jou aan de andere kant van de radio de tijd te geven om na te denken of je een vraag of opmerking hebt over het onderwerp. Want dan kan je die zeker stellen in de NPO Radio 1-app. En neem ik die zometeen mee. Maar nu dus eerst het volgende waar we bij stil gaan staan. De Olympische Winterspelen, de allereerste, die werden vandaag precies 100 jaar geleden in het Franse Chamonix georganiseerd. Het Franse stadje ligt aan de voet van de Mont Blanc. En met zijn 4800 meter is dat de hoogste berg van Europa. Speciaal daarom draaien we vandaag bij Vroeg Ain't No Mountain High Enough. Call me, no matter where you are, no matter how far. Dit is Vroeg van donderdag 25 januari. En de komende 12 dagen kan je in Rotterdam terecht voor de beste, nieuwste of bijzonderste films. Maar welke parels moet je nu echt gezien hebben? Ik praat erover met Omar Larabi, filmjournalist. En ik zei tegen je, zit je te luisteren, heb je een vraag of een opmerking? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Omar, wij krijgen een tik op de vingers. Misschien een tik die we zelf al een beetje genuanceerd hebben. Maar de opmerking is, hou op met zeggen dat alle arthouse films hoogdrempelig zijn. Ja, dat zei, daar refereer ik zelf net al aan. Ik had laatst ook een gesprek met een filmmaker. En die zei tegen mij zelfs de mensen die dus nog nooit een film hebben gezien, kunnen de meeste van die films gewoon prima kijken, hoor. Dus er zit gewoon een beetje een stigma op films die ietsjes uitdagender zijn. We hadden het net over Priscilla, wat eigenlijk ook een arthouse film is, maar dat is gewoon prima te kijken. Ja. Dus inderdaad, dat is ook iets waar je als filmjournalist mee uit moet kijken. Dat je niet de hele tijd zo'n afstand creëert tussen de films die in Nederland in de commerciële bioscopen draaien en de filmhuizen. Maar is dat niet ook gewoon eigenlijk in de basis wat het betekent? Het is gewoon een film die niet door een soort van mega Hollywood-producent is gemaakt. That's it. Het is gewoon wat meer vrij werk. Ja, onder meer. Alleen arthouse is als term ook al zo'n uitgebreid paraplu-begrip geworden. Mm. Waar van alles onder valt. Dat het eigenlijk ook een soort van, je zit daarmee het debat ook te vertroebelen. Want wat bedoel je nu precies met arthouse? Ja. En tegelijkertijd, ja, ik snap dat. Maar veel van mijn favoriete films zijn ook van die hele moeilijke films waar de maker heel veel ruimte laat voor de kijker om na te denken. Heel veel ruimte voor je bespiegelingen. En dat zijn vaak wel de films waar mensen dan misschien iets meer moeite mee hebben, omdat Hollywood gewoon eigenlijk alles voorkoudt. Ja, het is geen hapslik weg, zeg maar. Ja. Hey, en ik krijg ook een andere vraag. Daar zit denk ik voornamelijk een mening in. Hoe komt het toch dat we in Nederland niet kunnen tippen aan bijvoorbeeld Amerikaanse films? Is dat puur het geld? Zijn dat de matige acteurs? Dat is een vraag van Jan. Hele goede vraag. Ik denk dat we in Nederland hele goede acteurs hebben. We hebben in Nederland echt geen gebrek aan acteurs. Neem gewoon een gemiddelde productie van een Alex van Warmerdam film, om maar een voorbeeld te noemen. Ik had het net over Sweet Dreams van Ena Sendjarevic. Daar spelen ook geweldige acteurs in. Er was onlangs een onderzoek over Nederlandse cinema en daaruit bleek, met ook als vraag van waarom zijn we niet succesvol in het buitenland. En een van de conclusies was heel simpel, is we maken te veel films. Dus we zouden eigenlijk minder films moeten maken, meer focus op kwaliteit. En daar zou de focus meer moeten liggen. En misschien ook meer focus op durf. En ook makers die zich al hebben bewezen wat meer vrijheid geven. Dus niet van ze vragen dat ze alles, dus al wat ik zo straks ook al zei, in kannen en kruiken hebben. Maar dat ze ook zelf wat mogen experimenteren, wat meer intuïtief mogen werken. En dan kan je een soort van nieuwe beweging starten, waarin mensen misschien ook wat meer zelfvertrouwen krijgen om echt te gaan maken wat ze willen. Ja, ik heb ook wel het idee, en dat zeg ik gewoon als hele onbekende in deze hele scene, dat we in Nederland een soort van formule hebben waarvan we denken, nou, dat is succesvol. En dat dan ook de films zijn waar bijvoorbeeld het Filmfonds eerder geld aan geeft dan wat jij net zei. Joh, experimenteer maar en we kijken wel wat ermee gebeurt. Of is dat zeker, een heel... Hè? Dat klopt ook. De romantische comedy die je gewoon heel veel ziet, dat zijn ook vaak iets duurdere films om te maken. Die zie je telkens in een... Eigenlijk zie je een soort van herhaling van zetten. Die zie je telkens in een andere vorm verschijnen. En waar Nederlandse cinema misschien meer op zou moeten focussen, is om te gaan werken vanuit de maker en vanuit de ideeën van de maker. En we zouden beter ideeën, originele ideeën en invalshoeken kunnen gaan waarderen en daarin kunnen investeren dan al maar, zeg maar, op een bepaalde formule te focussen. Maar dat heeft ook weer te maken, dit ligt ook weer in het verlengde van die hele discussie over arthouse cinema versus commerciële cinema, omdat ik vind dat je de kijker best iets nieuws kan voorschotelen en dat zal de kijker prima kunnen begrijpen. Maar er zijn partijen die dus telkens blijven investeren in van die commerciëlere romcoms, die zoiets hebben van, ja, maar ik doe liever wat de kijker al kent, Want ik hoop dan dat hij toch naar de bioscoop gaat. En dat doet hij met zo'n gedurfde film misschien niet. Ja. Nou ja, dat blijkt dus wel een beetje onzin te zijn. Hmm. Alleen dat is wel een soort van idee, hardvochtig idee dat nog steeds bestaat. Ja, en ook voor al die soorten films vallen ook iets te zeggen. Ik bedoel, je kan ook gewoon die bui hebben dat je gewoon lekker op de bank wil liggen met iets simpels. En dat ook gewoon goed is op zijn eigen manier. Ja, ik ben zelf een heel groot fan van horrorfilms. En die heb je ook van in allerlei soorten en maten. Ja, en je hebt ook gewoon de recht toe recht aan slasherfilms. En die volg ik ook wel wat makers met dat genre doen. En dat zijn niet per se dat zijn de films waarbij je niet heel diep hoeft na te denken. Nee. Maar dat is misschien ook wel een misvatting. Ik denk dat de meeste filmjournalisten alles kijken, hoor. Die kijken van Mission Impossible tot aan de films van Michael Haneke, om wat te zeggen. Ja, precies. Hey, en ik krijg ook een vraag van Richard. Is een filmfestival niet ook gewoon een goede springplank voor de acteur? Niet zozeer voor de filmmaker, maar de acteur is toch degene die blijft hangen ook in je hoofd. Zo is het vaak wel natuurlijk. Voor mij als filmjournalist gaat het vaak eerder om de filmmaker of om de scenario schrijver dan om de acteur. De acteur is inderdaad wat je ziet en wat misschien ook wel een soort van hoe noem je dat, op je netvlies gegrift blijft staan. Mm. Alleen, ik spreek even voor de beroepsgroep, heb ik het idee, kijken wel meer naar de maker dan naar degene die erin speelt. Yeah. Tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld op het Festival van Berlijn heb je wel zo'n concours, zo'n wedstrijd waarin nieuw talent uit Europa zich mag melden. En dat werkt vaak heel erg goed. En dat zie je in Rotterdam ook wel. En dat heeft er ook mee te maken dat als je bijvoorbeeld een Nederlands acteur bent en je speelt in een tigerfilm, en die tigerfilm die wordt gerecenseerd en bekritiseerd door een hele hoop journalisten, ook uit het buitenland, dan is je naam ineens in een heleboel andere markten ook bekend. Zo werkt dat eigenlijk heel simpel. Ja, ja. Hey, ik krijg ook nog een opmerking /vraag van Meerdin. Die zegt, geef mij maar Zuid-Koreaanse series. Sinds ik series heb ontdekt, kijk ik bijna geen films meer. Ziet deze meneer dat ook, dat er minder films worden gekeken sinds streamingdiensten met series zo toegankelijk zijn geworden? Het is wel zo dat het grote speerpunt van streamingdiensten is wel eerder series dan films. Simpelweg omdat ze graag willen dat die kijker, die willen ze aan zich blijven binden. Mm-hmm. En dat gaat met series makkelijker, series duren langer. En daar gaat het in feite om dat je zo lang mogelijk blijft kijken naar zo'n streamingdienst. Ja, je hebt natuurlijk in een serie veel vaker een cliffhanger, hè? Dat is toch iets wat lekker werkt voor ons als mensen. Ja, en je ziet ook dat in Zuid-Korea zie je dat, maar ook in de Verenigde Staten zie je dat heel veel filmmakers zijn verhuisd naar de televisiewereld en dat die televisiedrama's zijn gaan maken. Mm-hmm. Dus in dat opzicht zie je dat heel veel. En Zuid-Koreaanse televisie is gewoon ook van een heel hoog niveau. Ik begrijp dat enigszins wel. Alleen ik wil ook wel altijd dat onderscheid maken tussen film en televisie, wat toch echt twee verschillende disciplines zijn. Ja, ja. Het is ook wel Netflix of andere streamingdiensten, verzin het, Amazon, HBO. Er staan mensen ook vaak wel heel dubbel in, hè? Enerzijds opent het deuren, heb je veel meer kanalen waarop je je verhalen kan vertellen. Aan de andere kant is dat ook toch wel weer een commerciële machine die ook via formules werkt, hè? Het is ook wel iets wat ter discussie staat binnen de filmindustrie, het nut van de streamingdiensten. Zeker. Dus bepaalde streamingdiensten die willen bijvoorbeeld dat je film begint met een scène die opent in het midden van het verhaal. Mm. Bijvoorbeeld met een achtervolging. Want als de kijker niet binnen 3 minuten een soort van enthousiast gevoel heeft, dan haakt hij af. Dus dan ga je op een gegeven moment ook op die manier aan je scenario werken. En dan ga je ook op die manier aan je openingsscène werken. En dan krijg je dat alles een beetje op elkaar begint te lijken. Mm. Ik heb wel eens dat ik op vrijdagavond een film zit te kijken met mijn vrouw, met een openingsscène van 20 minuten. Er is één Tarantino-film, ik weet even zo niet meer hoe die heet, een western, waarin je gewoon een kwartier zit te kijken naar een koets in de verte die steeds dichterbij komt. Nou, dat is een voorbeeld, dat kan gewoon niet als je voor een streamingdienst een film maakt. Want dan is een deel van de kijkers, vindt het algoritme, of het algoritme berekent dat kennelijk, die is dan al afgehaakt. Ja, ja, ja. Zijn er toch ook wel argumenten voor te bedenken dat het goed is voor bijvoorbeeld makers dat die streamingdiensten zich nu ook een beetje mengen in die industrie? Nou, je ziet in Nederland makers die bij Netflix misschien iets sneller hun geld krijgen. Dus ja. Misschien dat ze dan her en der nog wel wat concessies moeten doen. Dat ze bijvoorbeeld op een bepaalde manier moeten filmen. Of dat ze niet extreme kleuren mogen gebruiken. Ik zeg maar wat. Maar je hoort dan wel van ze van ja, ik kreeg tenminste mijn geld. En ik hoefde niet 2 jaar in allerlei auditierondes te zitten. Dus dat kan een voordeel zijn. En ja, ik zie daarnaast ook veel nadelen in dat opzicht. Oké. Jouw standpunt hierover is helder. Laten we even naar een aantal films gaan die je dus de komende week kan bekijken in Rotterdam. Los Delincuentes. Ik heb er een fragment van en dat klinkt zo. 3 años y medio en la cárcel o 25 en el banco. ¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Más rápido. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Nou, in ieder geval lekkere muziek. Ik heb het niet kunnen verstaan, zo goed is mijn Spaans niet. Maar waar gaat dit verhaal over? Ja, dat is heel erg leuk om deze film te proberen te vatten in een paar zinnen. Want dat is eigenlijk bijna onmogelijk. In de kern gaat het over Moran. Een beetje een soort van min-kukkelachtig type. Een bankmedewerker. Hij is ergens in de 40 en op een dag heeft hij zoiets van... ik ga gewoon een bedrag stelen van de bank. Want ik wil niet tot aan mijn pensioen werken. Want hij heeft berekend dat hij nog 25 jaar moet werken. Ja. En dan via een betrekkelijk eenvoudige... handeling loopt hij met $650,000 de bank uit. En dan weet hij een collega te overreden. Eigenlijk chanteert hij die collega. En dan zegt hij van, ik ga me melden bij de politie. Dan krijg ik 3,5 tot 6 jaar cel. Als ik me goed gedraag ben, ik binnen 3,5 jaar vrij. Jij bewaart in de tussentijd dat geld. Ik zeg dat geld is verdwenen. En als ik dan vrijkom, dan verdelen we het. En dan komt het op $325,000 per persoon. En dat is precies het salaris wat ze hadden gehad als ze tot aan hun pensioen bij de bank waren blijven werken. Ja. Alleen, er gaat natuurlijk van alles mis. Het loopt anders. En de filmmaker Rodrigo Moreno die speelt ook heel erg met genre en met genre-twist. Dus het eerste half uur kijk je naar een soort van absurdistisch socialistisch drama. Daarna beland je ineens een half uur in een soort van western. Want dan speelt de film zich af op het Argentijnse platteland, in de bergen en de heuvels, in de woestenij. Dan verderop in de film, dan wordt het een soort van Hitchcockiaans mysterie. En dan keert die western weer terug. Dus in die zin is Los Delincuentes, en dat zijn wat mij betreft echt altijd de leukste en meest intrigerende films, is een film die ook gaat over film. Heel erg meta. In de film wordt ook een documentaire gemaakt. En tijdens het maken van die documentaire wordt ook weer gediscussieerd over wat nou precies een film is. Ja, ja. In die zin gewoon een hele leuke speelse film. Goed om erbij te zeggen, als ik jou dit hoor samenvatten, dat hij niet voor niks 3 uur duurt. Nee, dat is echt noodzakelijk. Dus er zit ook een soort van slow burn effect in. Ja. Het is heel belangrijk voor de film dat je de twee mannelijke personages, Moran en Ramon, die collega's, dat je die goed, Moran, dat je die goed leert kennen. Mm-hmm. En dat kan je niet in 90 minuten doen. En het voelt ook een beetje als een soort van typisch Latijns-Amerikaans absurdistisch epos. En een epos kan niet in 90 minuten. En er zit gewoon heel veel in. Er zit ook een soort van anticapitalistisch sentiment in. Mm. Omdat het heel erg gaat over die vraag van... is werken zaligmakend? Wat is dan wel zaligmakend in het leven? Ja. Het is echt een film die heel veel te bieden heeft. Ja, veel vragen stelt en de antwoorden misschien aan de kijker overlaat. Hey, ik fiets er gelijk even een luisteraarsvraag in die hier misschien wel bij past. Omdat ik zei, nou, de muziek is in ieder geval lekker. Diana Kort vraagt zich namelijk af, hoe belangrijk is nou dus die rol van muziek in dit soort films? Nou, die is in Los Delincuentes heel belangrijk. Ik zei al dat hij switcht tussen genres. En je hoort aan het begin van de film, laat ik zeggen de eerste 90 minuten, hoor je wat meer klassieke orkestmuziek. In de stijl van Bernard Herrmann bijvoorbeeld, die mensen ook kennen van Taxi Driver. Mm-hmm. En dan ergens na 2 uur hoor je ineens synthesizers. En dat valt gewoon heel erg op. Dus als Moreno zeg maar iets eigenaardigs wil onderschrijven in zijn film, dan heeft hij de componist ook de opdracht gegeven van, doe hier iets raars wat helemaal weer niet aansluit op het eerdere. zodat de kijker ook soort van wordt wakker geschud. Ja, ja. Dus die muziek die is heel belangrijk. Tegelijkertijd hebben we soms als filmjournalisten niet heel veel ruimte in onze artikelen. Dan vergeten we dat te noemen, maar dat is wel heel belangrijk. Ja, ik wil het zeggen. Volgens mij, of dat nou bewust is of onbewust, maar natuurlijk doen die specifieke manier van muziek inzetten heel veel met hoe je een scène ervaart. Ja, absoluut. Hey, ik zou nog heel lang over deze film willen hebben, maar ik wil natuurlijk die andere niet tekort doen. Dus we gaan door naar de volgende. De Engelse naam is Power Alley. Het is in het Braziliaans Levante, als ik het goed zeg. Ja. Daar heb ik ook een stukje van en dat klinkt zo. Het begint al met best wel bijna hartslagachtige muziek ook. Hè. Er gebeurt veel. Je wordt er een soort van gehaast en chaotisch van. Klopt dat ook bij het verhaal wat deze film wil vertellen? Ja, dat past daar heel erg goed bij. Die jeugdigheid, die levenslust die ook in die muziek tot uiting komt. Mm-hmm. Deze film die draait om een dame van 17, Sophia, en dat is de ster, volleybalspeelster. Die speelt in een team, een soort van allegaartje van vrouwen en non-binaire mensen die best wel moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Die als het ware stout zijn geweest in hun verleden. En die boeken dan succes met dat team en Sophia is de ster. Maar die heeft dan op een nacht seks met een jongen en die raakt zwanger. Ja, en dat blijkt dus een ontzaglijk groot probleem te zijn in Brazilië. De film speelt zich ook af tijdens, dat is nog niet zo lang geleden, tijdens het Bolsonaro-bewind. Dus je ziet in de film ook dat Sophia hulp zoekt bij een abortuskliniek. Maar die abortuskliniek blijkt gewoon een dekmantel te zijn voor een rechtsconservatieve organisatie. En terwijl ze die abortus probeert in te plannen, begint de arts haar te vertellen dat de foetus al oogleden heeft en dat soort dingen. Ja. Dus in die zin. Ze wordt actief in de val gelokt eigenlijk. Ja, dat zie je in de Verenigde Staten ook wel. In de Verenigde Staten heb je wel dat een abortuskliniek tegenover een soort van christelijke vereniging zit. En die christelijke vereniging die manifesteert zich dan ook als abortuskliniek. En dan zie je dat die vrouwen de hele tijd bij het verkeerde adres terechtkomen. Nou, dat zie je in deze film zie je dat ook. Ja. En die muziek en die levenslust die is heel belangrijk. Maar ook dat de filmmaker Lila Halla heel erg focust op de lijven, de lichamen van die vrouw. Omdat de film in de kern draait ook om dat zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Ja. En dat vond ik wel heel boeiend. Nou klinkt dit redelijk recent, hè? Want het is dus tijdens de regeerperiode van Bolsonaro. Heeft die film nou ook dus voor ophef gezorgd in Brazilië? Ik heb even gekeken, maar volgens mij moet hij nog in Brazilië draaien. Mm. Ik ga toevallig deze filmmaker ook nog interviewen. Zo. Dat is wel altijd wel een vraag die ik stel. Mm. Omdat ik heel erg benieuwd ben van, hebben je landgenoten het al gezien en wat vinden ze ervan? Ja. En ook wat was je eigen intentie, hè, tot het maken van deze film? Wil je gewoon een film maken? Wil je echt iets vertellen? Dat zijn natuurlijk ook allemaal wel dingen. Nou, hierbij kan je wel zeggen dat de intentie is om die manier van denken, dat conservatieve denken aan de schandpaal te nagelen. Dat is echt onmiskenbaar een van de punten van deze film. Hmm. En wat ik dan heel boeiend vind, is ik zat deze film te kijken en dan ga ik meteen onderzoeken van hoe zit het eigenlijk met abortusrecht in Latijns-Amerika. En dat blijkt dus heel treurig gesteld te zijn. En ja, dat is ook niet iets waar ik dan heel erg van op de hoogte ben. Maar dat vind ik ook wel fijn aan films, dat ze ook een soort van didactische functie hebben. Dat ze wat over de wereld kunnen leren. Ja, je krijgt echt een inkijkje in een land waar je niet morgen meteen een vliegticket naar geboekt hebt, zeg maar. Ja. Nou, vooral als vrouw misschien. Precies. Nu je het onderwerp aansnijdt, en ik heb er natuurlijk een stukje van gezien, net de muziek al gehoord, is het sowieso iets wat je aangrijpt, omdat je op afstand zelfs erin kan herkennen als je ergens zou opgroeien waar zelfbeschikking je onmogelijk gemaakt wordt. Zo is dat natuurlijk ook wel. We hebben er nog één klaarstaan en dat is Banel E. Adama. Ja, dit is een liefdesverhaal, misschien wel een tragisch liefdesverhaal. Een film uit Senegal. Hoe zou jij deze film omschrijven? Deze film die deed me eigenlijk een beetje denken aan een soort van Senegalese versie van Romeo en Juliet. Ah. Alleen dan gaat het niet per se over een liefde die verboden is, maar misschien over een liefde tussen twee jonge mensen die bijna onmogelijk oogt. Dat heeft te maken met dat de film zich afspeelt in een dorpje waar de leefregels heel belangrijk zijn. Die worden ook gestipuleerd door de islamitische regels die in dat dorpje gelden. Ja. En door een soort van ongelukkige, maar gelukkige samenkomst van omstandigheden worden Banel en Adama een stel. Maar terwijl zij een stel worden, spelen er in dat dorp allerlei dingen. Er is sprake van droogte en sprake van andere ellendigheden. En Banel wil graag met Adama samenwonen. En Adama die heeft misschien ook wel andere prioriteiten. Mm-hmm. Dus in die zin. En dan zijn er de buitenstaanders, de andere dorpelingen, die zich ook de hele tijd met die twee bemoeien. Omdat ze vinden dat Banel, de vrouw, dus. Zich niet goed genoeg houdt. Ja. Ja, die moet zo snel mogelijk kinderen krijgen, mm-hmm. eigenlijk. Mm-hmm. Daar komt het op neer. Ja. En, dus het verhaal is eigenlijk best wel overzichtelijk. Het is vooral de wijze waarop filmmaker Ramata Toulay-Sy het heeft letterlijk heeft ingekleurd. Wat ik heel fijn vond. De film heeft echt textuur. Dus het is bijna alsof je de kleurrijke kostuums die ze aan hebben, alsof je die bijna kan voelen in je handen, zeg maar. Ja, ik wilde net zeggen, want ik heb hem gisteren gekeken en ik had me van tevoren voorgenomen om er een soort van doorheen te scrollen, hè, om het beeld een beetje te krijgen, wat voor sfeer is er nou. Maar de kleuren die zijn zo ontzettend mooi en het idee dat je echt het gevoel hebt dat je onderdeel uit gaat maken van die gemeenschap, omdat die omgeving in de film zo'n hoofdrol ook krijgt. Hè, de natuur waar ze zich bevinden, de kleuren van de huizen van het dorp. Ja, het is echt heel bijzonder. En wat de film ook heel goed doet, en dat vind ik ook typisch, of een mooi aspect van een goede film, is dat er heel veel in wordt gedroomd. Hmm. En soms wordt er gedroomd en soms heb je te maken met nachtmerries. Maar Banel droomt heel veel, droomt van een beter leven. En dat vat de maker dan in slow motion en in droomsequenties. Maar er is ook heel veel ruimte voor de kijker om te dromen in shots van het landschap, et cetera. En dat vind ik altijd heel fijn, dat als je zo'n film in een grote zaal ziet, dat je dan ook voor even op een andere plek bent. Ja, ik zou het zo omschrijven dat je, tenminste, ik betrapte mezelf erop dat je, doordat je je heel erg verbonden gaat voelen ook met die, hè, de mooiheid en de schoonheid van die omgeving, dat je heel erg goed kan inleven in die hoofdpersoon, hoe ingewikkeld het dus is dat je heel erg houdt van de plek waar je woont en ook van de gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt, maar dat je tegelijkertijd iets heel afwijkends wil en hoe ingewikkeld dat kan zijn. Ja, ik denk dat een mooie film verbindt altijd twee dingen. Het particuliere en het universele. Hmm. En het particuliere aan deze film is dat die is gesitueerd op een bepaalde plek in Senegal die de meeste mensen niet zullen kennen. Ja. Maar het universele is dat het gaat om ergens geworteld zijn, om liefde, van die hele grote, zware, maar ook wel mooie thema's. Hmm. En als je die twee aspecten, dat particuliere en dat universele, met elkaar weten te verbinden, dan maak je iets invoelbaar. En dat doet die film bij mij in ieder geval heel erg. Ja, nou begreep ik ook wel ik had het net al even over de kleuren en hoe mooi het in beeld gebracht is. Dat ook wel, in ieder geval in, laten we zeggen, westerse cinema uitzonderlijk is. Omdat het best ingewikkeld is om zwarte mensen goed in beeld te krijgen. Hè, of op een bepaalde manier te filmen. Dat je niet wegvalt of dat je er gewoon minder charmant uitkomt. Komt dan dat je er daadwerkelijk uitziet. Klopt dat? Nou, het is niet per se moeilijker. Alleen het heeft meer te maken met een gebrek aan kennis bij sommige cameramensen. En vooral als je dan bijvoorbeeld een twee-shot hebt, dus een shot met twee mensen in beeld en de ene is wit en de andere is zwart, dan moet je ervoor zorgen dat de zwarte persoon als het ware gecompenseerd wordt. Daar heb je verschillende technieken voor. Je kan met een extra zijlicht werken of ze kunnen bijvoorbeeld een olie op hun gezicht smeren, zodat hun gezicht wat beter reflecteert. Dat zie je in deze film trouwens heel erg mooi, hoor. Hoe de zwarte mensen in beeld worden gebracht. Precies. Ja. Maar misschien, daar zijn verschillende technieken. Sorry? Nou, misschien door wat je net zei, het heeft voornamelijk te maken met een gebrek aan kennis. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Want dit is natuurlijk ook gewoon door iemand uit Senegal zelf gedaan. Dat is heel anders. Jawel hoor. Alleen er zijn ook heel veel Nederlandse cameramensen, Amerikaanse cameramensen, die intussen dat ook heel erg goed kunnen. Ja. Maar je ziet dat een beetje geleidelijk ontstaan. Het is nu meer zo dat als een cameraman het niet kan, dat dat wel heel erg opvalt. Dat valt mij dan heel erg op. En dat vind ik dan wel echt een gemiste kans. Nou, terecht. Zegt gewoon iets over je skills, toch? Als cameraman. Dat zegt dat helemaal, ja. Ja, het zegt ook wel iets over je interesse misschien, hoor. Dat, ja, skills en interesse zijn misschien ook wel aan elkaar verbonden. We gaan langzaam alweer naar het einde, zo zie je. Maar een uur klets je toch gauw vol als je het over films hebt. Hoe ziet jouw komende week eruit, behalve dat je alle 400 films gaat proberen te kijken? Mijn week ziet eruit dat ik op vrijdag in de trein stap naar Rotterdam. En daar ben ik eigenlijk altijd tot dinsdag, woensdag. En ik kom uit Groningen, dus vanaf woensdag dan volg ik het festival hier in Groningen. Er is een kleine editie, en ik zeg klein, maar het, zo klein is het niet. Ik geloof dat hier ook iets van 80 films draaien. Nou, dat vind ik niet klein, hoor. En dan van woensdag tot aan het einde ben ik hier nog films aan het kijken. Ja, dat is eigenlijk elk jaar vaste prik. Wat heerlijk, wat heb je toch een leuk beroep. En er zijn ook allerlei masterclasses te volgen, heb ik begrepen. Klopt, ja. In Rotterdam komt Marco Bellocchio, een tachtiger. Hij is intussen in de 80, Italiaanse grootmeester. En ook Blondie komt iets vertellen over een documentaire waar ze aan heeft meegewerkt. Dus er zijn inderdaad ook hele interessante, belangwekkende masterclasses te volgen. Hey, en daar kan ik ook gewoon heen? Of moet ik dan wel daadwerkelijk iets in de filmwereld doen om daarheen te kunnen? Nee. Daar kan iedereen heen. Alleen ik heb wel gezien dat de verkoop gewoon razendsnel gaat. En ook dat heel veel dingen al uitverkocht zijn. Ja. Dus daar moet je dan wel dicht op zitten. Ja, ja, wat goed, wat mooi. Hey, aanrader, laatste tip. We hebben er 3 doorgenomen waarvan we eigenlijk zeggen, ja, dat zijn ook onze favorieten geworden. Maar ik neem aan dat je nog wel een uitsmijter hebt. Oeh, dan moet ik even nadenken. Nou, ik vond in ieder geval de film How to Have Sex. Ik wil niet zeggen dat ik het een goede film vind, maar wel een hele interessante film. Het gaat over een tiener, een Britse tiener, die met 2 vriendinnen op vakantie gaat naar zo'n Grieks all-inclusive oord. En zich daar helemaal die daar heel veel drank gaat gebruiken. En die uiteindelijk in hele akelige situaties terechtkomt. En die film die draait heel erg over consent en over dat je misschien van tevoren met elkaar afspraken moet maken voordat je met elkaar het bed induikt. Over toxische masculiniteit. Mm. Wel een film dat als je die hebt gezien, dat je daarna lekker met elkaar in discussie kan treden. Ja, en dat is toch ook het mooie, hè? Dat een film ook altijd weer een goed gesprekonderwerp oplevert als je elkaar even niks meer te zeggen hebt gehad. Dankjewel, filmjournalist Omar Larabi. Ik vond het echt superleuk dat je je dag met mij wilde beginnen. En je bent in ieder geval op tijd wakker om aan de eerste van de 400 te gaan beginnen. Nou, ik ga eerst nog even lezen. Oh, je inlezen op films of juist even helemaal niet? Gewoon een ander boek? Een boek over films. Ja. Ach, het kon ook niet anders. Het kon niet anders. Nou, geniet daarvan. En ik hoop dat je in ieder geval de komende 12 dagen weer de tijd van je leven gaat hebben. En volgens mij gaat dat helemaal lukken. Dit was Vroeg van donderdag 25 januari. Je kan dit programma terugluisteren als podcast in je favoriete podcast-app. Morgen, want ik zei gisteren dat David er zou zijn, maar dat is helemaal niet zo. Morgen is David Brebater met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat de ochtend gewoon verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio. Radio 1 Journaal. Radio 1. 6 uur.